Ata binmiş gidiyor da aman ata neler olur. Yavrum ata neler ediyor. Yeni yolun tozları da aman atı berbat ediyor. Atma beni göllere, göller derindir. Böyle giderse bu yıl Mevla kerimdir. İn aşağı sevdiğim yolların diken, bu ayrılık değil mi de belimi büker. Sarmaşık bülbülleri de yavrum yiyelim o dilleri. Yavrum yiyelim o dilleri. Açtı yeşil yapraklarda aman tam muhabbet günleri, aman tam muhabbet günleri. Atma beni göllere, göller derindir. Böyle giderse bu yıl Mevla kerimdir. Ne dedin de durdun